Yua. Oh, oh no. Sunareki ruzen sako mo hatake dan zojiro pokari omoi dua pi haku sarada kagura utake sumire o kisuke moto ofu gara rosi dan kato dada metal ran kayu gao haguro mo hidan Ino jin yamato entu narajuko. Oh yeah, za za buzo obito santa tongkuma. Tonbongin tsuki tan hasirama. Kure nate marino no pen kabuto. Gai mai to hanu bitsu labito di tenta ino. Sizune hi asisa story raido. Kono hamaru sige suren kan kuro. Dai mai to hanu dara itachi kisame yaiko. Sasuke mo anko udon kemi maro. Obay, obay, obay, bigas obay. Oh, oh, oh, wazu na nagato ame yuri ringo. Kidomare o takate. Ruiji ni nakebino. Akebino, akebino, baby. Mifune mo musiki kurusu chiburuto. Hanzo ya gurasaki yo. Yuketo ni toru ni siyo. Matatabi katsu yu songo. Nangetsu en makoko. Nugi iru ka umino. Jaji baki isago. Tete bumi konan ga mahiro wa betonton. Tobira makiba akan maru kiri tonton. Kura mahima wari roku dari me hokage. Sino sino sino choja sonai me raikage. Tiraku mo simani dai me mizukage. Suka kuyo dai me kage kage. Nato minato sakura haruno. Ibiki morino naruto naruto. Hinata yuga mandaga mabunta. Sako no kontai amadara uchiha. Nato minato sakura haruno. Ibiki morino naruto naruto. Hanabi yuga sikada inara. Hamura chocho hana inuzuka e. Gai mai to hanabiki lubicho ditenta ino. Sizune hi asisa story raido. Kono hamaru sige suren kan kuro. Dai mai to de dara itachi kisame yaiko. Karusi kemaru zetsu jong juro. Sasuke mo anko uro kemi mao. Oh my, oh my, oh my, bigas oh my. Oh oh oh, wazu na nagato ame yuri ringo. Kidomare o takate. Ruiji ni nakebino. Akebino, akebino, baby. Mifune mo musiki kurusu chiburuto. Hanzo ya gurasaichi yo. Yuketo ni toru ni siyo. Dai mai to de dara itachi kisame yaiko. Karushi kamaru setsu jojuro. Sasuke mo anko udon kimimaro. Jiraya Nato minato sakura haruno. Ibiki morino naruto naruto. Domaru takata. Yuruichi ni nakebino. Akebino akebino baby. Nato sakura haruno. Ibiki morino naruto naruto. Hanzo ya urasai chiyo. Yukito ni toru ne siyo. Riwa Gai maito.